kucha po mambo mapya. Tuya zingatie ya kwetwe, wala tusiwape muda karagosi. Mungu ina mengi mamae, ila kukucha po mambo mapya. Tuya zingatie ya kwetwe, wala tusiwape muda karagosi. Tusiwape muda karagosi. Kongo ina mengi mamae, ila kukucha po mambo mapya. Tuya zingatie ya kwetwe, wala tusiwape muda karagosi. Sikola Chelewa.